remember this. The werewolf instinctively seeks to kill the thing it loves best. Entre chien et loup. Fell from the sky and crash-landed in a field near the River Adur. Flowers sprang from the ground, lambs burst from the wombs of their mothers. In a hole beneath the bridge you convalesced, you fashioned a mast of twigs and clay. You cried beneath the dripping trees, a ghost song lodged in the throat of a mermaid. With my voice, I am calling you. You're a young man waking covered in blood that is not yours. You're a woman in a yellow dress, surrounded by a charm of hummingbirds. You're a young girl full of forbidden energy, flickering in the gloom. You're a drug addict, lying on your back in a Tijuana hotel room. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. You're an African doctor harvesting tear ducts. You believe in God, but you get no special dispensation for this belief now. You're an old man sitting by the fire, you're the mist rolling off the sea. You're a distant memory in the mind of your creator, don't you see? With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. Let us sit together until the moment comes. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling you. With my voice, I am calling. With my voice, I am calling you. Thank you. Ja, welkom in Entre Chien et Loup. We begonnen dus met Jesus Alone, een nummer dat door merg en been snijdt. Het openingsnummer van de nieuwe van Nick Cave en de Bad Seeds, de Skeleton Tree. En ik weet dat Nick Cave nooit een vrolijke Frans geweest is, maar dit, ja... Goed, als je zoon verliest op 16, dan kan je alleen maar zulke platen maken. Dus Entre Chien et Loup, 6 sets met a smile and a tear. Ofwel mantra's voor hart, ziel en body. We begonnen met de openingsset dus met Nick Cave. En hier is Grand Green, Mambo in. Welkom. Oh, entre chien et loup, with a smile and a tear, met ici. Ja, onze openingsset die bestond uit, zoals ik reeds zei, dus Nick Cave and the Bad Seeds met Jesus Alone uit zijn laatste nieuwe CD-LP. En Grant Green, de fantastische gitarist, jazz-gitarist en eigenlijk ook een beetje blues-gitarist met zijn Mambo In. Goed, onze Bob Dylan, onze Nobelprijswinnaar voor de literatuur, was er ook bij met een klein miniatuurtje uit de Basement Tapes, die bootleg dat ze waaruit bestond uit 6 cd's die verleden jaar uitgekomen is. En we luisterden daar naar Mr. Blue. Een LP dat ik gekregen heb van een vriend van Erwin van Lichten met heel mooie blues en veel, veel goed gitaarwerken. Dat was Sunrise. We luisterden ook naar Reverend Jamel, die al het geld die naar de maan gaat, eigenlijk wou besteden gewoon aan de gewone man. Het zou misschien wel een goed idee zijn voor ons eigen regering. En we gingen dan naar de fantastische akoestische gitaar van het wonder uit de UK, uit Engeland, Davy Graham en Cry Me a River. Set nummer 2, de second set. En we beginnen met Desert Blues van Shongay Blues. En het nummer, het heel gekende nummer van Led Zeppelin, Kashmir. Jenna adogo, manyal jenna adogo, Thank you. lose when I think I'm winning. When I've broken every door, the ghosts of my life blow wilder than before. Just when I thought I could not be stopped, when my chance came to begin, the ghosts of my life blow wilder. Thank you. in the morning, gonna get my things together, packing up and leaving this place. I don't believe you'll cry, there'll be a smile upon your face. I didn't think how much you'd hurt me. There's something I laugh about, bringing the good times, baby, and let the bad times out. This may come as a surprise. I was trying to split the difference, and it split before my eyes. And my enemies have sweet voices, their tones are soft and kind. When I hear my heart rejoices, I do not seem to mind. Playing brag in bedlam, and the doctor would not deal, asking me, why do you kneel down there bleeding? I answered him, physician, I think you would have cried. I was falling back on failure, the failure stepped aside. And my enemies have sweet voices, their tones are soft and kind. When I hear my heart rejoices, I do not seem to mind. I was blindside to the gutter, and Merlin happened by asking me, why do you lie down there bleeding? I answered him, magician, as a matter of a fact, I was jumping to conclusions, and one of them jumped back. And my enemies have sweet voices, their tones are soft and kind. When I hear my heart rejoices, I do not seem to mind. Ja, een titel eigenlijk om even over na te denken. Al Stewart. Ja, Al Stewart heeft ook zulke mooie nummers geschreven. Daarvoor uit de eerste van Jethro Tull, This Was Someday the Sun Won't Shine. Nog even Mille Voix, en dat was Robert Aiki Aubrey-Lowe en samen met Ariel Kamba. We gingen naar de fantastische Fairport Convention. Een van de mijlpalen van de folkrock met Nottingham Town. Tin Drum, en dat was de LP van Japan ergens in de jaren 80 met Ghost. En de versie van Songhai Blues, de mannen uit de Desert of Mali met de versie van Led Zeppelin's Kashmir. We gaan naar de derde set, en de derde set beginnen we met een man van 90. Het nummer is natuurlijk heel veel jonger en ik heb het over Chuck Berry. Het schijnt dat Chuck Berry een laatste, misschien een LP gaat uitbrengen volgende maand. Even afwachten dus, maar u krijgt van mij dus in deze derde set voor te beginnen al Louis to Frisco uit een van die vorige LP's van Dun Chuck. En daarna Salvatore Adamo en Blue Jeans et Blouson de Cuir. I'm as free as a bird now, as flighty as a bumblebee. I'm here today and gone tomorrow, footloose child and fancy free. I'm absolutely independent, nothing at all's gonna worry me. I believe I was born to travel, the open road's gonna bring me close. To come to know some way out people, to say the least, I did the most. well, it just won't rock no more. En blue jeans, ses beaux en cuir, tu vas rejoindre les copains. Si tu ne vois pas, qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu les verras demain? En blue jeans, ses beaux en cuir, tu te crois en liberté. Te contredire, ça blesserait ta dignité. En blue jeans et blouson de cuir, tu patines les jupons. Vise-moi dans ça, quelle allure. T'as une affiche au pantalon. Profite de la leçon. T'es pas fait pour jouer les dieux. tétapou. Spend the night away from home, and his mother held his photograph up in the New York Times. You see, the killing has intensified along the road to peace. He was a tall, thin boy with a wispy mustache, disguised Orthodox Jew, on a crowded bus in Jerusalem. Some had survived World War II. And the thunderous explosion blew out windows 200 yards away, with more retribution than 17 dead along the King George L. and Jaffa Road. Passengers boarded bus 14A in the aisle next to the driver, Abdel Mahdi Chamney. And the last thing that he said on earth is, God is great and God is good. And he blew them all to kingdom come upon the road to peace. Now in response to this, another kiss of death was visited upon Yashir Tihah. Israel says is an Hamas senior militant, and Israel sent four choppers in, flames engulfed his white opal, and it killed his wife and his three-year-old child, leaving only blackened skeletons. They found his toddler's bottle and a pair of small shoes, and they waved them in front of the cameras. But Israel says they did not know that his wife and child were in the car. There are roadblocks everywhere, and only suffering on TV. Neither side will ever give up their smallest right along the road to peace. Israel launched his latest campaign against Hamas on Tuesday, and 2 days later Hamas shot back and killed five Israeli soldiers. So thousands dead and wounded on both sides, most have been Middle Eastern civilians. They feel their children full of hate to fight an old man's war and die upon the road to peace. Now this is our land, we will fight with all our force, say the Palestinians and the Jews. Each side will cut off the hand of anyone who tries to stop the resistance. If the right eye offends thee, then you must pluck it out. Then Mahmoud Abbas and Sharon have been lost out along the road to peace. Once Kissinger said, we have no friends, America only has interests. And now our president wants to be seen as a hero, and he's hungry for re-election. But Bush is reluctant to risk his future in the fear of his political. desk at his desk and poses for the press 10,000 miles from the road to peace. Found at the home of Abdel Majid Shabnay, he held a Kalashnikov rifle and he spoke with a voice like a boy. He was an excellent student, he studied so hard, it was as if he had a future. He told his mother that he had a test that day out along the road. Fundamentalists killing on both sides, standing in the path of peace. But tell me, why are we arming the Israeli army with guns and tanks and bullets? And if God is great and God is good, why can't he change the hearts of men? Or maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. Maybe God himself is lost and needs help. He's out upon the road to peace. Maybe God himself is lost and needs help. Maybe God himself, he needs all of our help. And he's lost upon the road to peace. And he's lost upon the road. It's a wonder, Wonder Woman. You're so wild and wonderful. 'Cause it seems whenever we're together, the planets all stand still. Barbarella, psychedella, there's a kind of cockle shell about you. Barbarella, Barbarella, dazzle me with rainbow color, fade away the dollar shade of living. Get me up high, teach me to fly, electrify. Above the stratosphere, bring your dearness near, till the dawn comes tumbling down. Don't make a sound. Every word we need comes from the skies. Can't you read my eyes saying love? Though you give me a cold shoulder, still I'm dying to hold you and make love, love. A Barbarella, psychedella, never can a fella name or claim you. Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella, Barbarella. Ja, set nummer 3 van Entre Chien et Lou. We begonnen met Lou Way to Frisco, zoals ik zei, dus van Chuck Berry. Blue Jeans en Blouson de Queer van onze Salvatore Adamo. We gingen naar de maffe producer Joe Meek. En dat was de filmmuziek van Lawrence of Arabia, dat hij even door de mangel trekt, want dat was zo ongeveer zijn gewoonte. Geniaal was die man. De punkband uit de Lage Landen en vooral uit Nederland, The X, met Money. Ja, Money, gewoon Money. The Road to Peace van Tom Waits uit die prachtige driedubbele LP-CD's uit ergens een paar jaartjes terug met Brawler en Howler en al die dingen daar. En een nummer dat gaat over de hypocrisie van de grootmachten daar in het Midden-Oosten. Road to Peace dus, Tom Waits. Daddy Rolling Stone, en dat was een nummer natuurlijk dat een klassieker is, maar in de handen van André Williams klinkt die altijd even anders. En dan naar de fantastische Barbarella uit 007, James Bond, gebracht door Bob Crew en Charles Fox. Goed, we gaan naar vierde set, en dat is, laten we zeggen, een meer een soul groove set. Onder andere beginnen met iets dat jullie allemaal kennen, maar we altijd even willen horen, is Proud Mary, maar wel van Ike en Tina Turner. En dan de fantastische groove van Donny Hathaway met het nummer The Ghetto. 12 minuten live plezier en een groove om, je kunnen niet bij stilzitten. Goed, we beginnen met Ike en Tina Turner dus, en Proud Mary, met daarna Donny Hathaway en The Ghetto. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy.

talk about the ghetto right on through here. Yeah. featuring on Kunga. From Chicago, Illinois, Earl DeRoy. Earl DeRoy, y'all. You got it, Earl. Thank you. daddy got drunk. He left me here to die or grow in the middle of Tobacco Road. I grew up in a rusty shack. All I own was hanging on my back. The Lord knows how I loathe this place called Tobacco Road. But it's a home, yeah, the only life I've ever known. And the Lord knows I loathe Tobacco Road. We got Tommy Stewart on the piano again, folks. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going, I'm going where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus and a fire, man, you know I sure can't stay. The bag of pack, leave a truck, you know you've got to sleep today. I just said we're ever gonna get saved, but we might even leave the USA. This is a brand new game that I just want to play. I know you used to be running or screaming and crying, cause you've got a hold on me and I've got mine. Dat was set 4 en daar zaten natuurlijk, zoals ik reeds zei, Proud Mary en Ike en Tina Turner. The Ghetto met Donnie Hathaway, Tobacco Road Live in 1966 door Lou Rawls en Going Up the Country van Kitty, Daisy en Lewis. Een van hun recente LP's, het nummer natuurlijk van Kenneth Heat. We gaan naar de vijfde set en de vijfde set is meer... gaat meer in de richting van de singer-songwriters, onder andere Vic Cesnutt en Coward, een van zijn mooiste nummers, en Lieven Tavernier, de schoonheid van de mist. Coward met Vic Cesnutt. Courage of the coward is greater than all others. A scaredy cat will scratch you if you back him in a in a corner. But is de schoonheid van de mist. Ik zie steeds meer en minder licht. Ik zie alleen nog wat verdwijnt. En wat verdwijnt is jouw gezicht. Het is je lach, het is het licht in je ogen. Dat nu niet meer schijnt. Je was zo ver van mij. je komt steeds dichterbij. Je maakt mij wakker in mijn slaap. Ik luister hoe jij zachtjes praat. En in het donker wordt mij alles klaar. Je gaat pas weg als de morgen komt. Een laatste kus op mijn mond. En dan zeg je, ik moet terug naar daar. Je was zo ver van mij. Je komt steeds dichterbij. Weg en ik wacht. Je bent er niet en je bent er toch. Je liet mij toen die nacht verstaan. Waar ik ben kan jij niet gaan. Je zei ik ga, de mist komt op. Je was zo ver van mij. Je komt steeds dichterbij. Je was zo ver van mij. Je komt steeds dichterbij. footprints and footprints. Deep ruts the wagons made, the victor and the loser came by here. No headstones, but these bones rend Mescalero death moans. See the smooth black nuggets by the thousands lying here. Petrified, but justified, are these Apache tears. Dead grass, dry roots, hunger crying in the night. Ghost of broken hearts and laws are here. And who saw the young squaw? They judged by their whiskey law, tortured till she died of pain and fear. Where the soldiers lay her back are the black Apache tears. The young men, the old men, the guilty and the innocent, bled red blood and chilled alike with fear. The red man, the white man, no fight ever took this land. So don't raise the dust when you pass here. They're sleeping, and in my keeping are these Apache tears. Entre chien et loup, mantras voor hart en ziel. Thank you. Zo de vijfde set in Entre Chien et Loup. En begonnen met Coward en Vic Cessnut. De schoonheid van de mist en Lieven Tavernier. The Heartbreaking Man met My Morning Jacket. Het fantastische nummer van Johnny Cash, Apache, Tears en Gigi Massin, Clouds filmmuziek uit de jaren 80. We zijn gekomen aan de closing set eigenlijk van deze aflevering van Entre Chien et Loup. En we beginnen alleszins met Terje Ribdal uit het Hoge Noorden en Bleak House. going to do, cause I'm bad, like Jesse Jane. Thank you. Oh, promise you go marry me. When you jump all my money finish, oh, you dey go. Oh, my baby Josephine, why do you tell me lie? Oh, my baby Josephine, why do you play me while you tell me you love me? I give you all what you want, oh, baby, you dey promise you go marry me. When you chop all my money finish, oh, you dey go. You tell me you love me. I give you all what you want, oh, baby, you dey promise you go marry me. When you chop all my money finish, oh, you dey go. Ja, Bola Johnson was dat, uit Nigeria, een minder bekende man eigenlijk, die eigenlijk een paar LP's gemaakt heeft, heel mooie LP's, die allemaal nu terug uitgebracht zijn. My Baby Josephine, daarvoor een heel boze John Lee Hooker. Een man waar je niet met spot en eigenlijk een kleine boodschap voor X. I'm bad like Jesse James. John Lee Hooker dus, live opname. En daarvoor de Noor Terje Riepdal, die ons meebring naar het Ogenoorden in Bleak House. Samen met zijn nogal muziek die eigenlijk heel passioneel is, Terje Riepdal. Goed, u hebt nog twee nummers te goed eigenlijk en zijn we eruit voor deze week. En dat is er eentje uit The Wake of Poseidon van King Crimson. En we luisteren daar naar Pictures of a City. En als er nog een beetje tijd is, naar Tomorrow Never Knows. Dat is een nummer van de Beatles natuurlijk, maar hier door TNK staat erop en is gebracht door 801 en dat is live. En dat is een groep die twee LP's gemaakt heeft. En eigenlijk is dat een supergroep met Phil Manzanera, de man van Roxy Music geweest, en Brian Eno, ook eentje van nog Roxy Music geweest. Maar eerst King Crimson dus en Pictures of a City en dan TNK Tomorrow Never Knows door 801. Alvast bedankt voor het luisteren en tot een volgende maal. Thank you. RQC, la dernière radio libre de la région de